NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Knap, de online banktak van Aegon, moet 3 miljoen euro boete betalen. De toezichthouder, de Nederlandse Bank, zegt dat Knap onzorgvuldig was met het beheersen van kredietrisico's. Ruben Eg van de economieredactie. Ik zie dat ik in het verkeerde draaiboek aan het lezen ben. Excuses daarvoor. Ik heb nu het juiste draaiboek gevonden. In Londen is een tweedaagse hoorzitting begonnen waarin Julian Assange zijn uitlevering aan de Verenigde Staten probeert tegen te houden. De oprichter van klokkenluidersite WikiLeaks is hierna uitgeprocedeerd in het Verenigd Koninkrijk. En in de VS is hij aangeklaagd voor onder meer medeplichtigheid aan het hacken van overheidscomputers. Daarvoor kan hij worden veroordeeld tot 175 jaar cel. Voor de deur van het Hoge Hof van Justitie in Londen zijn aanhangers bijeen. En de vrouw van Assange sprak ze toe. Because the world is watching. They have to know they can't get away with this. Julian needs his freedom and we all need the truth. Hierna kan Julian Assange niet meer in beroep in het Verenigd Koninkrijk. Dat kan hij nog wel bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het onderzoek naar Lockbit zijn twee mensen aangehouden. Vanochtend werd duidelijk dat de site op het dark web van de groep hackers door de autoriteiten is overgenomen. Er staat nu een tekst waarin wordt gewaarschuwd dat de opsporingsdiensten de broncode en details van slachtoffers en ook afgeperst geld in handen hebben. De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar gedaald. De haven verwerkte 439 miljoen ton aan goederen. Dat is ruim 6% minder dan in het jaar ervoor. Volgens het havenbedrijf had de haven last van de onrust in de wereld en de haperende handel door de hogere rentes. Het Israëlische leger zegt dat bij een aanval in de stad Khan Yunis tientallen Hamas-strijders zijn gedood. Ook zou een wapendepot zijn geraakt, waarna er meerdere explosies waren. De afgelopen weken heeft Israël de aanvallen op Khan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook opgevoerd. En de Duitse vrachtwagenchauffeur die eind 2022 de Italiaanse oud-profrenner Davide Rebellin doodreed, heeft een schikking getroffen met de openbaar aanklager. Dat betekent dat hij een straf van bijna 4 jaar cel moet uitzitten. De Duitser werd afgelopen zomer in Italië opgepakt. Hij is aangeklaagd voor dood door schuld en het niet verlenen van hulp. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Door een kapotte auto 6 kilometer lang. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het is een conflict dat al jaren voortsleept en maar niet tot bedaren komt. In het oosten van Congo vecht het rebellenleger, gelieerd aan Rwanda, een zeer bloedige strijd uit met het Congolese leger. De strijd zorgt voor veel slachtoffers en inmiddels alweer een vluchtelingenstroom van de afgelopen weken van tienduizenden mensen. En Congo zegt tegen het Westen: waarom negeren jullie ons? Waarom kijken jullie niet naar ons om? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Turkije, waar een gearresteerde seculiere advocaat opvallende steun uit Nederland krijgt. Maar we beginnen bij Rusland, de nasleep van de dood van oppositieleider Navalny. Hebben nieuwe sancties tegen Rusland zin? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Well, she came here wanting the EU to do more. She wanted the EU's foreign ministers assembled here in Brussels to consider more sanctions against Russia. The White House says they're now considering new sanctions against Russia in response to Navalny's death. In Washington en in Brussel wordt flink nagedacht over weer nieuwe sancties tegen Rusland na de dood van Navalny. Dit weekend is het 2 jaar sinds Poetins invasie in Oekraïne. En in de afgelopen jaren kon Moskou rekenen op steeds zwaardere sanctiepakketten. Zeker ook vanuit Europa. Toch, als je kijkt naar de Russische economie, groeit die gewoon door. Komend jaar zelfs met 2,6% is de verwachting. Hebben al die nieuwe sancties waar nu over gesproken wordt überhaupt wel zin? Dat bespreek ik met Hubert Smeets, Ruslandkenner van Raam op Rusland. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. We zagen dat de vrouw van Navalny gisteren op bezoek was in Brussel. Ook daar werd dus weer gesproken over nieuwe sancties. Wat is jouw indruk? Worden ze daar in het Kremlin nou nog zenuwachtig van? Nee, niet echt. De meeste sancties die door het Westen zijn afgekondigd, die werken maar heel ten dele. En die raken de Russische economie dus ook maar heel ten dele. Maar belangrijker is dat veel van die sancties maar ten dele worden uitgewerkt, worden toegepast. Er zijn heel veel sancties die zijn afgekondigd, maar eigenlijk een wassen neus blijken. Een klein voorbeeld. Het is nog niet zo lang geleden dat we bij Nieuwsuur een reportage zagen over de export van goederen, mogelijk ook strategische goederen, naar Kazachstan. Ja. En die export die maakte een tussenstop op het vliegveld van Moskou. En toen zagen we een functionaris van de Nederlandse douane die heel verbaasd was dat die goederen in Moskou bleven en niet doorgingen naar Kazachstan. Mm. Dus de mentaliteit, zeker in Nederland, is er een van: op papier zijn we streng, in de praktijk zijn we de handelsnatie die we al 4 eeuwen zijn. Ja. En de handel gaat altijd door. Veel woorden, in die zin, dat zien we wel. Maar of het ook daadwerkelijk iets oplevert, is dus maar zeer de vraag. Tegelijkertijd, ja, ook zeker nu na de dood van Navalny, Hubert, je voelt wel de urgentie, zowel in het Witte Huis als ook in Brussel, om iets te doen. Ja, en een van de belangrijkste discussiepunten op dit moment is de vraag wat het Westen, Europa en Amerika gaat doen met de tegoeden, de Russische staatstegoeden en gesanctioneerde tegoeden die in Europa en Amerika liggen en waar beslag op gelegd is. Het gaat alles bij elkaar om 300 miljard euro. Mm-hmm. Dus een serieus bedrag. En daarvan ligt 211 miljard, is de schatting, ligt in Europa. Ja. Daar is beslag op gelegd, maar de vraag is nu, en er is ook wel sprake van een enige discussie daarover. Wat doen we daarmee? Laten we dat gewoon lekker op een renterekening. Daar krijgen de Russische eigenaren nog steeds 4% rente over per jaar. Daar kunnen ze verder niks mee, want er ligt beslag op. Maar in principe zijn ze het geld niet kwijt. En in Amerika en ook in Europa, en zeker in Oekraïne, is er een sterk pleidooi in opkomst om dat geld niet alleen maar onder beslag te laten, maar gewoon te confisceren. Maar dat horen we toch zeggen, al veel langer, Hubert, dit verhaal. Waarom gebeurt dat dan eigenlijk niet? Wat maakt het zo ingewikkeld? Nou, het is ingewikkeld omdat met name in Europa, want daar ligt het merendeel van het geld, ik zei het al, meer dan 200 miljard van de 300 miljard, omdat Europa bang is dat er precedentwerking van uitgaat. Als je beslag legt en dan vervolgens ook dat geld confiskeert, dus eigenlijk gewoon afpakt van de Russische staat en andere Russische gesanctioneerde mensen en bedrijven, dan is dat niet bevoorlijk, is de algemene redenering in Brussel voor het investeringsklimaat in Europa. Dan zullen andere landen ook zeggen, ja, als dat zo makkelijk gaat, waarom brengen wij ons geld dan naar Europa? Maar ik denk dat er ook een minder juridisch verheven argument achter schuil gaat. Namelijk dat ook voor Europa geldt, ja, we moeten Rusland niet helemaal van ons vervreemden. En het besef dat de oorlog in Oekraïne in een beslissende fase dit jaar komt en dat de uitkomst van die beslissende fase ook beslissend kan zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat dat besef in Brussel niet heel breed leeft. Nee. En dat zorgt er dus voor dat er nog altijd enige voorzichtigheid wordt betracht met aanzien van zelfs deze stap, het in beslag nemen van die, nou ja, meer dan 200 miljard die dus op Europese rekeningen bevroren is aan Russische tegoeden. Als we even kijken naar de Russische economie, Hubert, dat is natuurlijk toch opmerkelijk, hè? Wat ik al even zei in de introductie, dat het IMF verwacht dat Rusland komend jaar met 2,6% zal groeien, de Russische economie. Een stuk meer dan een land als Nederland, bijvoorbeeld. Hoe verklaar je dat? Dat het dus mogelijk is dat die Russische economie, die zo op de oorlog is ingesteld nu, gewoon door blijft groeien? Nou, juist omdat die economie op de oorlog is ingesteld. De Russische economie is eigenlijk een volledige oorlogseconomie geworden. En dat leidt ertoe dat alle fabrieken die maar iets te maken hebben met de oorlogsindustrie, dat kunnen autofabrieken zijn, dat kunnen spoorwegfabrieken zijn, dat kunnen vliegtuigfabrieken zijn, dat kunnen ook chemische fabrieken zijn, die werken allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week in 3 ploegendienst. Dat leidt ertoe dat ook in Rusland de werkloosheid lager is dan ooit in de geschiedenis sinds de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Dat is een volledig oververhitte economie die gefinancierd wordt door het militaire industrieel complex en dus eigenlijk gefinancierd wordt door de staat. Mm-hmm. Dus we moeten er wel een moeten de groeicijfers wel met een korreltje zout nemen. Ook om een andere reden. De cijfers die het IMF hanteert komen uit Rusland zelf. Mm. Dus we moeten niet helemaal die op de procent nauwkeurig geloven. Maar feit is dat er in Rusland weinig tot geen werkloosheid is. Dat de economie 24 uur, zoals ik al zei, per dag, 7 dagen per week draait. En dat de oorlogsindustrie profiteert. De oorlogsindustrie die vaak in staatshanden is, maar ook vaak in private handen. De keerzijde daarvan is dat in Rusland op dit moment, door die oververhitting, de inflatie heel hoog is. En dat de centrale bank daarom de rente, de zogenaamde basisrente, vroeger heette dat de discontorente, inmiddels heeft verhoogd tot 16%. Dat betekent dus dat het midden- en kleinbedrijf, om maar eens wat te noemen, of de huizenmarkt helemaal niet zo goed draait. Mm. Er is een eenzijdige economische groei. Ja. En die zal dit jaar nog zeker ook inderdaad blijven floreren, is de algemene verwachting. Maar na een eventuele oorlog, dan wordt de prijs betaald. De langere termijn vooruitzichten zijn dus een stuk minder rooskleurig wat betreft de Russische economie. Het gekke is eigenlijk, en de trieste paradox is, dat de jongeren van Rusland betalen de prijs voor de oorlog, omdat ze gemobiliseerd worden om te vechten aan het front in Oekraïne. Dan hebben we het echt over honderdduizenden jongens, hè, vooral. En diezelfde jongere generatie betaalt straks de prijs voor deze oorlogseconomie, wanneer de vrije markteconomie weer een beetje tot zijn recht gaat komen in Rusland. En als we even kijken naar het front in Oekraïne, Hubert, hoe vertaalt zich dat, het feit dus dat, ondanks al die sanctiepakketten, hè, zoals jij het uitlegt, Rusland eigenlijk relatief manieren vindt om die te omzeilen, als die economie dus gewoon zo helemaal op de oorlog is ingesteld en gewoon doordraait 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat gaat het betekenen voor de oorlog zelf? Nou, dat betekent op dit moment, terwijl wij zitten te praten, dat de Russen het initiatief steeds meer weer naar zich toe weten te trekken. En ook her en der doorbraakjes forceren aan het Oekraïnse front ten koste van de Oekraïnse posities. Rusland heeft het op dit moment vrij makkelijk. Ten koste van zeer veel doden, zeer veel gewonden, maar toch. Rusland heeft het initiatief. En dat is voor Rusland heel gunstig. Vooral ook omdat Oekraïne kampt met een schrijnend tekort aan aan munitie, schrijnend tekort aan wapens. Omdat in Europa, en zeker ook in Amerika, de discussie over de hulppakketten voor Oekraïne in een hele andere fase terechtgekomen is, namelijk in een sceptische fase. Waarom zouden we nog doorgaan? Moet het niet eens een keer ophouden? Nou, in Amerika is het congres, althans het Huis van Afgevaardigden, gewoon met reces gegaan. Mm-hmm. Ondanks de moord op Navalny. En heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden gewoon in Alabama nu zijn vakantiepak aan. Dus er is in het Westen is er een terugtrekkende beweging gaande. Terwijl Rusland in het offensief is. En dat is in combinatie is vrij fataal voor Oekraïne. En dat geeft Rusland zeker op de middellange termijn en de korte termijn voorlopig een behoorlijk voordeel in de oorlog. Hubert Smeets, historicus, Ruslandkenner, verbonden aan de Raam op Rusland. Heel veel dank voor je uitleg. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Young and old, carry all they can. Fighting between Congolese soldiers and M23 rebels in the east of the country is pushing people like this mother of five into the town of Sake. Jong en oud nemen mee wat ze kunnen als ze op de vlucht slaan in het oosten van Congo, kon u hier horen in dit nieuwsfragment. Daar escaleert het geweld tussen de rebellen en het Congolese leger de afgelopen dagen meer en meer. Zodanig dat de rebellen de miljoenenstad Goma dreigen te bereiken. Congo verwijt de westerse wereld ondertussen alleen maar toe te kijken bij wat zich in het oosten van het land afspeelt. En buurland Rwanda speelt ondertussen een zeer dubieuze rol in dit alles. Daar ga ik over praten met voormalig VRT-journalist Peter Verlinde, die Congo al heel lang volgt. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Laten we eerst maar even bij de situatie rondom Goma beginnen. Kun je uitleggen hoe zorgelijk het daar is, met name voor de Congolezen zelf die daar wonen? Het meest zorgelijke en zichtbare effect van wat er de afgelopen ongeveer 2 jaar daar gaande is, is een toestroom van honderdduizenden, men spreekt nu al van meer dan 1 miljoen vluchtelingen richting Goma. Goma is een stad waarvan we het juiste bevolkingsaantal niet kennen, zoals eigenlijk overal in Congo. Maar gewoonlijk wordt dat geschat op rond het miljoen, dat is zoveel als Brussel. Mm-hmm. En dat is ruim verdubbeld. Daar komt bij dat de rebellen nu inderdaad, of de M23, aanwezig zijn in de heuvels rond Goma. Goma is een stad die aan het Kivu-meer ligt, eigenlijk in de vlakte, in het dal. En vanaf pakweg een 5 à 10 kilometer buiten de stad beginnen vulkanische heuvels. En op die hoogtes bevinden zich dus de militairen van M23. Ja. En dan komt er nog eens een keertje bij dat Goma aan de grens met Rwanda ligt. En daar is het Rwandese leger zeer sterk zichtbaar. Dat is het allerrecentste dat ik vanochtend nog vernomen heb. Zeer zichtbaar zich aan het versterken. Echt aan de grens, uiteraard aan Rwandese kant. Helemaal ingesloten. Nou is het niet nieuw, hè, Peter. Zoals je het zelf ook al zegt, het geweld tussen die M23-rebellen, die volgens de meeste gesteund worden door Rwanda. Nou, het Rwandese leger noem jij zelf ook al. En aan de andere kant het Congolese leger. Maar waarom leidt het nu specifiek op dit moment weer zo op? Wel, wat er relatief recent gebeurd is, is dat de M23 weer tot leven gekomen is, een kleine 2 jaar geleden. En we weten nu ook wel voor zeker, dankzij de VN-expertenrapporten, maar nu ook zelfs door de Amerikaanse ambassade en het State Department bevestigd, dat het Rwandese leger wel degelijk op Congolees grondgebied ter versterking van M23 aanwezig is. En dat draait allemaal om een hele regio die eigenlijk net ten noorden van Goma ligt. En dat is één van de meest vruchtbare regio's onder de grond. Vruchtbaar. Coltan, diamant, goud. Massisi is zo'n beetje een sleutelplek. De Coltan-mijn van Rubaya, waar ik zelf ook nog geweest ben, levert ongeveer een kwart van de coltan die in heel Oost-Congo gedolven wordt. Ja. Wel, heel die regio, daar draait het uiteindelijk om. En doordat een belangrijke grenspost, namelijk Bunagana, dat ligt een beetje ten noorden van Goma, op het drielandenpunt van Oeganda, Rwanda met Congo, dat is in handen van M23. En dat betekent dus dat op een onbelemmerde manier die grondstoffen nu ook nog veel gemakkelijker dan vroeger gesmokkeld kunnen worden richting Rwanda en waarschijnlijk ook voor een deel Oeganda. En dat is eigenlijk de essentie van het probleem. Ja, het is echt een strijd om de grondstoffen, de zeer vruchtbare grond die daar dus is. Rwanda op deze manier dus via dat rebellenleger behoorlijke vinger in de pap in die regio. Nou zegt Congo dus op haar beurt, met name tegen de internationale gemeenschap en in het Westen in het bijzonder, jullie kijken weg wat er in het oosten van Congo gebeurt op dit moment. Zit er iets in die kritiek vanuit Kinshasa? Ja, om eerlijk te zijn, dat is ook voor mij als journalist de afgelopen jaren mijn diepe zucht geregeld geweest. Zelfs niet alleen de politiek kijkt weg, maar ook de media kijken weg. Dat heeft uiteraard ook wel wat te maken met de zorgen waar Europa en bij uitbreiding het ruime Europa zelf mee te kampen heeft. Hè. Mm-hmm. Jullie hadden zo net het hele Oekraïne-verhaal weer in het vizier. Uiteraard hebben we nu nog eens Gaza daarbovenop. We hebben de Syrië-oorlog gehad, of zo eigenlijk ook nooit helemaal gestopt. De vluchtelingenproblematiek. Met andere woorden, de hele aandacht voor die regio is helemaal weggeëpt. Dat is wel ooit anders geweest. We vergeten dat soms snel. Maar in op het einde van de jaren 90 en ook nog begin jaren 2000 was er heel veel internationale aandacht voor wat er daar gebeurde. En dat is de afgelopen pakweg 10, intussen bijna 15 jaar weggeëpt. En ik denk, mijn analyse is, dat dit in grote mate te maken heeft met het feit dat de toevoer van die fameuze grondstoffen, coltan is een heel belangrijk mineraal voor batterijen, vooral voor microelektronica. Mm-hmm. Ja, diamant en goud hoeven we geen tekening bij te maken. Wel, die exploitatie van die grondstoffen blijft ondanks alles gewoon verder gaan. Weliswaar geëxporteerd nu vooral door Oeganda voor het goud, door Rwanda volgens voor de coltan, maar op de wereldmarkt blijven die grondstoffen beschikbaar. En zolang dat die stabiele stroom van grondstoffen tegen aanvaardbare prijzen gehandhaafd blijven, ja, is blijkbaar de wil om daar orde op zaken te stellen bij de internationale gemeenschap helemaal niet zo dringend. En daar zijn ook Europese landen bij die natuurlijk van profiteren op die manier, van die grondstoffen die daar vandaan komen, ook al is dat zo'n omstreden gebied. Wel, op een onrechtstreekse manier, want de grondstoffen gaan, de coltan gaat bijna allemaal naar China en het goud gaat zo goed als volledig naar Dubai. waar de origine van het goud zo goed als niet gecontroleerd wordt, in tegenstelling tot onze landen hier in Europa, waar dat wel getraceerd wordt. Maar het gaat hem over de wereldhandel in globo. Hè. En als dus die grondstoffen naar China gaat, of coltan bijvoorbeeld voor batterijen naar China gaat, ja, dan op een onrechtstreekse manier komt dat natuurlijk ook ten goede aan de Europese en Amerikaanse bedrijven die daar gebruik van maken. Al zullen zij natuurlijk ook altijd zeggen dat ze een traceability doen, gaan traceren waar die grondstoffen vandaan komen voor hun producten. Maar in de praktijk, als je een beetje de regio kent, moet je daar niet al te veel van voorstellen. Dat is bijna onmogelijk in die chaos om echt te traceren waar een bepaalde korrel coltan vandaan gekomen is. Speelt ook mee, Peter, dat verschillende Europese landen, denk aan het Verenigd Koninkrijk, denk ook aan Denemarken, momenteel deals sluiten met Rwanda om daar asielzoekers heen te verschepen, dat er in Europa gedacht wordt, nou ja, er zit weliswaar een niet onomstreden regime in Rwanda, hè, onder president Kagame, maar ook in dit geval, zijn invloed, zijn rol in deze strijd in het oosten van Congo, we kijken even de andere kant op. Wel, dan zitten we natuurlijk in het hele Rwandese luik van het verhaal, wat een zeer belangrijk luik is. Hè, want Rwanda is eigenlijk vanaf oktober 96 al aanwezig op Congolees grondgebied. Soms overmatig, dan weer een beetje meer geheimzinnig. Maar Rwanda is inderdaad sinds de genocide van 94 en het herstel door het repressieve, harde regime van Kagame uitgegroeid tot een beetje een symbool van stabiliteit, een plek waar je terecht kan, waar zeker in de hoofdstad Kigali alles functioneert, waar afspraken nagekomen worden. Kagame is erin geslaagd, ondanks zijn dictatoriale regime, om toch nog aanvaardbaar te blijven in vele landen. Daar zijn zaken mee te doen. Hè. En die, we noemen dat in de academische wereld, noemen we dat het genocidekrediet. Hè. Dus eigenlijk het krediet dat het regime verworven heeft door de genocide, als zijnde slachtoffer van de genocide, wat overigens niet helemaal klopt, maar bon, dat is te gedetailleerd. Maar dat komt er inderdaad op neer dat Rwanda voor vele landen nog altijd aanvaardbaar blijft. Al zie ik daar de afgelopen enkele jaren, toch wel 3, 4, intussen bijna 5 jaar, toch wel serieuze veranderingen in komen. De houding die de Verenigde Staten aanneemt tegenover Kagame is lang niet meer wat het 5, 6, 7 jaar geleden was. Vroeger als Kagame in Washington passeerde, dan werd hij altijd ontvangen op het hoogste politieke niveau. Ja. Hij was er enkele weken geleden nog, werd helemaal niet meer ontvangen. Hij komt ook amper nog naar Europa. En als hij naar Europa komt, dan kom je dat achteraf te weten. Of zijn dat in meer informele, zoals het World Economic Forum, waar het dan even verschijnt, maar niet meer op het hoge politieke niveau. Er komen barsten in die relatie, maar voor een heel aantal landen blijft Rwanda nog dat stabiele land in een chaotische regio. Een chaotische regio die het nota bene nog zelf mee veroorzaakt. En tot slot, Peter, hoe verwacht je dat zich dit gaat ontwikkelen daar in die regio? Met al die vluchtelingen die daar nu al zijn, de strijd die lijkt te escaleren. Wel, mijn inschatting, maar je moet altijd heel voorzichtig zijn met dat soort inschattingen, maar toch, mijn inschatting is dat M23 en Rwanda uiteindelijk Goma niet zullen innemen. En dat het veel meer gaat om een druk zetten en om het onmogelijk maken voor de Congolezen, het Congolese leger, Congolese politiek, om het gebied dat M23 en de facto eigenlijk Rwanda nu in handen hebben, om dat te heroveren. Ja. Door die druk op Goma te zetten, door die overvloed aan vluchtelingen, ga je eigenlijk die strijd om dat gebied in zekere zin verlammen. Ja. Want als M23 met Rwanda zou Goma innemen, dan zijn zij natuurlijk meteen ook verantwoordelijk voor die gigantische stad. Hè? En die verantwoordelijkheid zou hen natuurlijk zuur opbreken. Ja. En ik verwacht niet dat het zover zal komen, maar wel dat dit weer heel lang kan aanslepen. En dat vluchtelingenprobleem, intussen al ongeveer 6 miljoen Congolezen op de vlucht in eigen land, alles bij elkaar, dat we daar helaas nog niet meteen een einde aan zien. Peter Verlinde, hartelijk dank voor je uitleg. Buitenland, uitgelicht. Medeni hukuk kurallarına inanan, cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak,